graduuję z tego przedmiotu, która czeka na to wpisanie. I ja już studiując na trzecim roku dzisiaj, nie mam załatwionych tych spraw z drugiego roku. To chyba taki studencki zwyczaj, że w tym dziekanacie postać sobie po prostu trzeba. I takie tematy poruszane są przed dziekanatem. Polecam także dzisiejszy reportaż Paryż od podszewki. Byłem 15 lat w Hiszpanii i teraz jestem 4 lata tu. To jest życie na ulicy. Sirwopnę mam petit pies. I to tak wygląda. Paryż od podszewki. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Piosenka dnia, grupa Queen i Michael Jackson. A przy telefonie swój dyżur rozpoczyna Dariusz Pieruk, 22 i 7 trójek. W każdej sprawie do 19. Minut po 16 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Przytoczę raz jeszcze te słowa, które brzmią jak aktorska szarża z teatralnego dramatu, ale to życie napisało tę sztukę wystawianą dziś przed Sejmem. Panowie, jak może nie być nerwów? Jak wszyscy jesteśmy zdenerwowani? Wszyscy! O proteście górników niebawem, ale zaczniemy od tego, co działo się w Sejmie. Zapraszamy do Trójki. Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie się doczekaliśmy. Premier Ewa Kopacz wygłosiła dziś exposé. Trwało zaledwie 45 minut, ale obietnic było co niemiara. Opozycja twierdzi, że nierealnych. O wystąpieniu nowej pani premier i o reakcjach polityków z Sejmu Łukasz Walewski. Premier Ewa Kopacz rozpoczęła swoje wystąpienie od mocnego akcentu, dając do zrozumienia, że nie będzie marionetkową szefową rządu i nikt nie będzie nią sterował z tylnego siedzenia. Mam też dziś dla ciebie, Donaldzie, i dla wszystkich wiadomość. To ja stoję na czele polskiego rządu, tego nowego rządu, i za ten rząd biorę pełną odpowiedzialność. Następnie stwierdziła, że za najważniejszy cel stawia sobie odbudowanie zaufania Polaków do instytucji publicznych. Dlatego zaapelowała do opozycji o 100 dni nie tyle spokoju, co 100 dni współpracy i skierowała swoje słowa bezpośrednio do szefa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Wszyscy wiemy, że nad polskim życiem publicznym od lat ciąży osobista niechęć Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Tuska. Donald Tusk wyjeżdża do Brukseli. Nie będzie uczestniczył w krajowej polityce. To jest najwyższy czas, żeby przełamać tę osobistą zapiekłość. Apeluję do pana Jarosława Kaczyńskiego. Panie prezesie, zdejmijmy z Polski tę klątwę nienawiści. I prezes Kaczyński w odpowiedzi na ten apel w kuluarach podał rękę byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi, który wyraźnie był tym zaskoczony. To jest wpływ pani premier Wykopacz i w jakim sensie można go zaliczyć do kategorii politycznych sensacji, a nawet cudów, bo nikomu się tego nie udało osiągnąć przez tyle lat, a nagle jedno słowo nowej pani premier, Jarosław Kaczyński wstał, podszedł i z ludzkim uśmiechem na twarzy mówi: trzymaj się, życzę ci wszystkiego najlepszego. Zaś Jarosław Kaczyński starał się później wyjaśniać, że jego partia współpracuje przecież z rządem. To jest taki stereotyp funkcjonujący, że jest nie, bo nie. My nie przyjmujemy zasady nie, bo nie, ale będziemy oceniać poszczególne projekty. Na realizację dalszych punktów expose Wykopacz będzie trzeba bowiem więcej wysiłku, pieniędzy, jak i czasu. A lista deklaracji pani premier jest długa i to bardzo długa. Zapowiedziała ona m.in. uproszczenia podatków i prawa gospodarczego, zwiększenie liczby lekarzy, możliwość przywrócenia gabinetów dentystycznych w szkołach, kolejne darmowe podręczniki, rozszerzenie praw do urlopów rodzicielskich, wsparcie dla rolników i ożywienie polskiego górnictwa. Mają być też pieniądze na przedszkola i żłobki. W roku 2015 zwiększymy nakłady na budowę żłobków z 50 milionów do 100 milionów. Natomiast w latach 2015-2020 w ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT będziemy wspierać tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Premier Kopacz obiecała też dokończenie wszystkich inwestycji drogowych, tchnięcie życia w polskie porty i polepszenie stanu kolei. Na święta Bożego Narodzenia pojedziemy z Gdańska do Warszawy poniżej 3 godzin, zaś z Wrocławia do Warszawy w około 3 godziny 40 minut, z Katowic i Krakowa do Warszawy w około 2 godziny i 30 minut. Mają być też dodatkowe pieniądze dla żołnierzy i kolejne środki na kredyty dla przedsiębiorców. Długość tej listy obietnic niepokoi opozycję. Tariusz Joński z SLD twierdzi, że są one po prostu pustymi sloganami wyborczymi. No można zadać dzisiaj pytanie, co robił poprzednik przez 7 lat, skoro tyle jest do zrobienia. Wiedzieliśmy, że to będzie festiwal obietnic, ale nie myśleliśmy, że PR-owcy aż tak to przegrzeją. Nagle okazuje się, że wszystko dla wszystkich można obiecać. Idą wybory, widać, że Platforma próbuje się przypodobać. Mam nadzieję, że oprócz tego, że to piękne przemówienie ktoś napisał, to że jeszcze ktoś to w ogóle policzył. Te oskarżenia odpiera szef PSL-u i wicepremier Janusz Piechociński. Wszystko jest dobrze policzone, proszę pana. Zaś wiceszefowa PiSu Beata Szydło przypomina, że większość obietnic ma być realizowana już po przyszłorocznych wyborach, bo albo w roku 2016, albo w długiej perspektywie do roku 2020. Łatwo obiecać coś, za co nie będzie się odpowiadało. Choć jak wskazują niektórzy politycy i komentatorzy, gdyby Ewa Kopacz, wychodząc na sejmową mównicę, zaprezentowała program tylko na rok i dała do zrozumienia, że jest premierem wyłącznie do końca kadencji parlamentu, popełniłaby polityczne samobójstwo i mogłoby to oznaczać, że sama zakłada porażkę swojej partii w wyborach. Głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu PO-PSL około godziny 19, czyli być może jeszcze w trakcie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polecam także Puls Trójki, Beata Michniewicz i jej goście jak zwykle o 17.45. To było w Sejmie, a już za chwilę opowiemy o tym, co w tym samym czasie działo się przed Sejmem, gdzie protestowali górnicy. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 22 i 7 trójek albo ZD3, małpa.polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. świecie. Ania Rusowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Podczas gdy Ewa Kopacz wygłaszała w Sejmie exposé, przed parlamentem pikietowali górnicy. Przyjechali do Warszawy, żeby, jak zapowiadali, posłuchać przemówienia i bronić polskich kopalń. Przed Sejmem był Mariusz Pieśniewski. To miała być pikieta inna niż wszystkie 2000 rozłoszonych mężczyzn z kopalni, a jednak pełna kultura i brak przemocy, mówił jeden z liderów związkowych, Wacław Czerkawski. Będziemy chcieli wysłuchać exposé pani premier, która będzie mówiła, co zaproponuje społeczeństwu, a także górnikom. Jesteśmy tu właśnie po to, żeby osobiście wysłuchać, mam nadzieję, ciepłych słów pani premier i konkretów, ponieważ ustawy są już w Sejmie, a oczekujemy na jeszcze. Nie może tak być, żeby do Polski bezkarnie wpływał węgiel z Rosji dużo gorszy jakościowo. Nie może tak być. Liderzy związków, jak przewodniczący Sierpień 80 Bogusław Ziętek, nawet nie brali pod uwagę innego scenariusza, jak sukces górników przed Sejmem. Zaproszenie dla pani premier do rozmów. Sytuacja na kopalni Kazimierz Jul już pokazała, że w drodze dialogu jesteśmy w stanie rozwiązać nawet najcięższe problemy. I musi być jasna deklaracja i tej deklaracji oczekujemy, że nie będzie likwidacji polskich kopalń i nie będzie niszczenia miejsc pracy w górnictwie. Pani premier będzie mówiła to, co chcemy usłyszeć. Związkowcy zapowiadali nawet, że wysłuchają słów premier Kopacz jak w kinie przy popcornie. Gdzie ten popcorn? Miał być popcorn oglądany jak w kinie. Popcorn i dziewczyny miały być. I no nie i ma co? Nic. Jechaliście chyba na ostro, widzę głośne skandowanie. Tak, no ale widzę, że nic chyba z tego nie będzie. Zobaczymy, co dalej. Na razie na spokojnie, a później zobaczymy, co będzie dalej. Później było tylko głośniej, słowa exposé z trudem przebijały się przez gwizdy, dźwięki bębnów i nieparlamentarne komentarze górników. Niczego się nie spodziewałem. Wychwaliła Tuska tylko i już. Aż usłyszeliśmy konkretne odniesienie do sprawy kopalń. Musimy chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją. Nieustane wysiłka, by ta branża stała się wreszcie rentowna. To jednak nie przekonało zwykłych pracowników kopalń. Panowie, jak może nie być nerwów? Jak wszyscy jesteśmy zdenerwowani? Wszyscy! Być albo nie być. To nie jest tylko praca. Nie ma nic! Co jest? Nie ma nic! Te same sploty. Kampania wyborcza, wybory do samorządów się zbliżają. Co innego może powiedzieć? Zarabiają wszyscy, tylko nie kopalnie i my, górnicy. Na ulicy górnicy stawiali swoje gumowce jako symbol biedy. Pani premier, tu ma gumiowki, niech ubierze, przymierzy, czy jej pasują. Sprawy naszej pracy w górnictwie, no. Co więcej będę mówił, niech spróbuje naszego chleba. Za te pieniążki, co pracujemy, to jest nieopłacalne, naprawdę. Coś tam obiecywała jednak. Na obiecanki, cacanki, no. Już obiecywał Tusk i co? Poszedł jak kurz! Grupa liderów związkowych została zaproszona do Sejmu i złożyła na ręce marszałka Radosława Sikorskiego swoją petycję z żądaniami. Po wyjściu relacjonowali, że Sikorski zapewnił ich o tym, że Sejm nie będzie ociągać się w pracy nad rządowymi projektami dotyczącymi górnictwa, a pierwszy z nich startuje w sejmowej komisji już dziś. To jest taka duża iskierka nadziei na tą najbliższą przyszłość. Mamy nadzieję, że te obietnice, które wcześniej były tylko i wyłącznie obietnicami ze strony poprzedniego rządu, ze strony premiera Tuska, tym razem zostaną przekute w działania. Mówił szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. Będziemy pilnie przyglądać się temu, co się będzie działo. Jeżeli uznamy, że ktoś nas próbuje kiwać, że prace toczą się zbyt wolno, wtedy wrócimy. A lider OPZZ Jan Gus dodał. Poczynak będziemy oceniali. Boję się, żeby za wiele nie naobiecywano. Pani premier też powiedziała, że zrobi za rok to, co poprzedni rząd nie zrobił za 3 lata. Czy to możliwe? Wprawdzie liderzy związków nie chcą stawiać ultimatum i mówić o terminach, to związkowe doły wskazują na 100 dni spokoju dla rządu. Tylko deklaracja, nie? Zobaczymy przez te 100 dni, co zrobią, nie? Czyli 100 dni pierwszych. No pierwsze 100 dni, zobaczymy, jak pani premier i rząd się ustosunkują tutaj do naszych postulatów. A jeśli nie będzie tego, co chcecie? No jak nie będzie, no to wyjdziemy znowu na ulicę. Nie będą pokojowe manifestacje, tylko będą bardziej drastyczne. Związkowcy zapowiadali niezwykły protest i jak na temperament górników taki był. Chociaż pod pewnym względem pikieta była jak wiele innych. Pancerowi musi odejść! Pancerowi! Pikietę górników przed Sejmem obserwował Mariusz Pieśniewski i pewnie do tego powrócimy w Pulsie Trójki, choć głównym tematem o 17.45 będzie oczywiście expose premier Kopacz. To Trójka, audycja popołudniowa. zastanawiamy, jak to jest możliwe, że w ciągu 12 miesięcy będzie tyle ustaw uchwalonych. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zarówno dzięki koalicji rządzącej obecnie, jak i opozycji, czyli PiS-owi, mogliśmy się przekonać, że jest to możliwe, ponieważ PiS uchwalił ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w ciągu chyba jednej nocy, a koalicja rządząca ustawę o OFE uchwaliła w ciągu chyba, nie wiem, tam 3 miesiące im to zajęło. I to nie jest nasze ostatnie słowo. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 16:30. Trójce, skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. CBO zawiadamia prokuraturę w sprawie nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Chodzi o przyznawanie ulg w podatku od nieruchomości. Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotyczy on pracowników urzędu, którzy prowadzili postępowania i wydawali decyzje administracyjne. CBO oceniło, że robili to z naruszeniem przepisów ordynacji podatkowej. Biuro analizowało umorzenia zaległości w latach 2012-2014. Uszczuplenia budżetu miasta miały wynieść blisko 1 000 000 złotych. Radomska prokuratura wszczęła już śledztwo w tej sprawie. David Cameron potępia obywateli Wielkiej Brytanii chcących przyłączyć się do państwa islamskiego. Ochotników chętnych do walki ramię w ramię z dżihadystami nazwał wrogami. Podczas konwencji partii konserwatywnej Cameron zapowiedział, że zrobi wszystko, by powstrzymać Brytyjczyków wybierających się z takimi zamiarami do Syrii i Iraku. Premier wymienił m.in. zabranie paszportu, oskarżenie, skazanie, uwięzienie aż do zakazu powrotu, jeśli ktoś już tam dotrze. Wielka Brytania szacuje, że po stronie państwa islamskiego walczy co najmniej 500 jej obywateli. Szykuje się duża transakcja na rynku kurierskim, dowiedziało się Polskie Radio. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez DPD Polska spółki Siódemka. Nie będzie to miało negatywnego wpływu na rynek, mówi Robert Kamiński z UOKiK-u. Informacje zebrane w trakcie postępowania wykazały, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji. DPD nadal będzie spotykać się z konkurencją innych przedsiębiorców, takich jak UPS, DHL, GLS, FedEx, KEKS, jak również Poczty Polskie. Koncentracja ta nie wpłynie również negatywnie na kontrahentów spółki, w tym konsumentów. DPD Polska należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez francuski Skarb Państwa. To wszystko, pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. W prognozie pogody najważniejsze zdanie to to, iż od jutra ma być więcej słońca i jeszcze cieplej. Jutro temperatura od 15 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie, tyle że na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Wygraj jak Rafał Majka. Zamów i odbierz swojego nowego Citroena do końca października i zgarnij mistrzowską premię nawet do 13 tysięcy złotych. Złap też dodatkowy bonus za pozostawienie dotychczasowego samochodu w rozliczeniu. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 41 400 zł. Poznaj również naszą nowość. Citroena C1 z klimatyzacją i radiem już za 38 300 zł. Rafał Majka, polecam. Citroen Creative Technology. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie tego górnictwa. To jest właściwie z tym dzień dobry, to bym polemizował, bo to jest kolejny dzień, gdzie słyszę, że z podatków małych przedsiębiorców, którzy lwią część dochodu narodowego wypracowują, będziemy znowu finansować górnictwo. I marzy mi się taki przywódca, który by zebrał tych małych przedsiębiorców, jedno, dwu, trzy osobowych, i żebyśmy poszli przed Sejm i też stupnęli nogą, że nie chcemy więcej płacić i dokładać do górnictwa. Dziękuję. 22 i 7 trójek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. God then was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? Caught in the tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Zadzwonić, bo normalnie zgrozą mnie fakt napawa tej całej, znaczy może nie tyle demonstracji tych górników, bo no, upominają się o swoje, ale sam charakter, słowa któregoś z górników, który krzyczał przed mikrofon, że pokazaliśmy Polakom, że z nami nie ma przelewek, a teraz zachowują się normalnie jak takie dzieci w podstawówce, które podczas sporu z nauczycielką, nauczycielka przyznała im rację, a oni teraz chodzą po korytarzu i się puszą. Ja rozumiem, że może być niespokojnym o swoje miejsca pracy, o swoją przyszłość, ale to w jaki sposób się to objawia, ja jestem przerażony. No to raczej nie był telefon ze Śląska. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Do expose i do protestu jeszcze powrócimy. Polecam Państwu Puls Trójki o 17.45. A teraz sport, właściwie okolice sportu. Mama sportsmenka i to sportsmenka z pierwszych stron gazet. Nie ma ich zbyt wiele. Tym bardziej ciekawe są przypadki tych nielicznych. Jak pogodzić treningi i starty z wychowaniem dziecka? W studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Próbowałeś znaleźć odpowiedź na to między innymi pytanie. Próbowałem i zacznijmy od pozytywów. Mówi się, co potwierdzi zaraz dwukrotna medalistka olimpijska we Florecie, Sylwia Gruchała, prywatnie mama rocznej Julii, że jedyną dobrą, dłuższą przerwą dla kobiety sportowca jest przerwa na macierzyństwo. Organizm, można powiedzieć, jest młodszy o 10 lat. Tak hormony pozytywnie wpływają i wydolność organizmu też się zwiększa. Ja mam 33 lata, jestem w wieku chrystusowym, w dwa lata będę miała na igrzyskach 35, ale w dalszym ciągu dla florecistki to jest dobry wiek. Na potwierdzenie przypadek Walentiny Vezzali, innej florecistki, Włoszka obchodziła już 40 urodziny, jest matką dwójki dzieci i przed wakacjami zwyciężyła w zawodach Pucharu Świata. Wcześniej zdążyła wywalczyć bagatela. 9 medali olimpijskich i 21 medali w Mistrzostwach Świata i chce się jej kontynuować karierę. Chce się też Zofii Klepackiej, zakochanej w dwójce swoich maluchów. Wystarczy posłuchać, komu dedykowała medal z ostatnich windsurfingowych Mistrzostw Europy. Wiadomo komu, moim dzieciom, Marysi i Marianowi. No Maniu to już wie, że praca to właśnie windsurfing i lubi, kiedy zdobywa medal, się cieszy. Zapracowana mama prułaby pewnie morskie fale na desce jeszcze szybciej, gdyby nie to, że zabiegana nie ma czasu biedna przytyć. Zaczęłam więcej jeść, piję odżywki, białko, ale to mi za bardzo dużo nic nie daje. No nie wiem, no nie wiem, no mam dużo ubrań, kapok, pod kapokiem piankę, koszulkę. No dobrze, a co z tęsknotą? Przecież kto może tęsknić bardziej za dziećmi niż mama i nieważne, że przy okazji jest jednym z najlepszych sportowców na świecie w swojej dyscyplinie. No nie jest łatwo, ale fajnie, bo teraz mamy internet, przez rozmowy Skype czy przez telefon rozmawiam z nimi codziennie. No może nie z Marysią, bo ma 11 miesięcy, ale zawsze jej coś tam powiem, rozpoznaję mój głos. Do 7 dni wiem, że mogę zostawić dzieci i to jest dopuszczalne, a po 7 dniach to i oni płaczą, się denerwują, ja też płaczę. Dla mamy, sportsmenki problemem jest jednak nie tylko tęsknota. Nie jest łatwo po ciąży wrócić do wysokiej formy. Była siatkarka, dwukrotna mistrzyni Europy, Dorota Świeniewicz, rozpoczęła pierwsze treningi miesiąc po urodzeniu dziecka. Z dyspozycją podczas meczów o punkty było na początku różnie. Mi się zdarzyło w lipcu, jak grałyśmy, zrobić 25 punktów w jednym meczu, po czym nie minął tydzień czasu, jak w kolejnym miałam problem, żeby zrobić 10 punktów. Miałam taką huśtawkę, to nie była taka parabola wznosząca się, tylko były wzloty i upadki, była taka sinusoida. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie to irytowało w połączeniu z tą rozłąką nawet jednodniową czy dwudniową z synem. Z jednej strony macierzyństwo przeszkadza w utrzymaniu właściwej dyspozycji, z drugiej, o czym już wspominaliśmy, dodatkowo motywuje do ciężkiej sportowej pracy. Sport zawsze był na pierwszym miejscu, w tej chwili jest rodzina, ale co nie zmienia faktu, że chciałabym połączyć jedno z drugim, bo uważam, że to też dobrze wpłynie na relacje, jakie mam w domu i też chcę być atrakcyjna dla swojej córki. Tak naprawdę też chcę walczyć dla niej, bo ona już, jak będą igrzyska w Rio, no już będzie troszeczkę rozumiała, będzie miała 3 lata. Na razie Julia ma nieco ponad rok, ale już na przykład syn Doroty Świeniewicz, 7-letni Julek, potrafi się pochwalić sukcesami mamy i to nie tylko rówieśnikom. Kiedy go odbierałam ze świetlicy, przychodziła nauczycielka i mnie pytała, czy pani wie, jakie pytanie dzisiaj pani syn zadał. I zazwyczaj było to pytanie, które brzmiało, że czy pani wie, kim jest moja mama? I wtedy, jeżeli pani nauczycielka mówiła, że nie wie, no to on zaczynał tłumaczyć, że moja mama jest wybitnym sportowcem, osiągnęła, grała. Także są to takie sytuacje bardzo miłe i sympatyczne, bo w momencie, kiedy nauczyciele mi to opowiadają, zazwyczaj podchodzą dzieci i mówią, że a, ja sobie wygooglowałem panią w internecie i pani jest mistrzynią siatkarską. No i wcale się nie dziwię Julkowi, no bo kto by nie chciał mu się taką mamą pochwalić. Krzysztof Łoniewski spotkał się z mamami, sportsmenkami. Ja zapowiadając ten dźwięk wykorzystałem, zapożyczyłem sobie od Joasi Milewczyk jej tytuł. Mhm. Matka Polka Sportsmenka. Bardzo ładnie. Dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Już. kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Piekło nimi wyłożone mamy tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Chciałem wypowiedzieć się w sprawie stereotypu, który tam głosi prowadzący audycję w sprawie protestów górników. Nie wszyscy mieszkańcy Śląska popierają protest górników i nie wszyscy, jeżeli ktoś dzwoni i jest przeciwko górnikom, to nie znaczy, że jest na pewno spoza Śląska. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl. SMS-em napisał pan Marek ze Skrzynna, który przez 16 lat był górnikiem dołowym i opisuje tę rzeczywistość górniczą. Kończy swój list słowami: Pyrsk, ludkowie z Trójeczki. No i nie wiem, czy powinienem czuć się urażony, bo nie wiem, co to znaczy. Być może ktoś z państwa Władek Waroń wytłumaczy. Pyrsk, ludkowie. 22 i 7 trójek. Ja w sprawie protestów górników i propozycji, żeby mali przedsiębiorcy także wyszli przed Sejm. My niestety nie możemy tego zrobić, ponieważ my musimy pracować, zarabiać lepiej. Nie jest też wielu przedsiębiorców małych, żeby wziąć sobie dzień wolnego i pójść i zaprotestować. My w tamtym tygodniu gościliśmy górników w kawarni Mazurach. Mam pytanie do panów górników. Czy oni wiedzą, jak żyją dawni pracownicy państwowych gospodarstw rolnych? W skrócie PGR-ów. 22 i 7 trójek, a w trójce już za chwilę Trzy strony świata, Ernest Zozoń, dziś o socjalistycznych Chinach. Dlaczego tutaj nie ma bohatera? On podobno wszystko zmienia za pomocą rąk, jak Superman. Telewizja, telewizja, telewizja. Po ciemny front. Telewizja, telewizja, telewizja, telewizja. Dlaczego siedzisz sama przed ekranem? Mamy twoi idole. To program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 11 minut 17. 65. rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej obchodzona jest dziś hucznie. Złośliwi mówią, że Chiny to jedyne państwo na świecie, gdzie socjalizm się udał. Ale czy aby na pewno? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Parada wojskowa na największym na świecie placu. Kwiaty przed pomnikiem bohaterów rewolucji też na największym na świecie placu. To tu w 1949 roku Mao Tse-tung ogłosił powstanie Chin Ludowych. Ludowa Republika Chin i Centralny Ludowy Rząd niniejszym zostały utworzone. Mao Tse-tung został narodowym bohaterem. Po śmierci w 1976 roku spoczął w mauzoleum na największym na świecie placu. Codziennie tysiące ludzi przychodzi, by wodza w szklanej trumnie obejrzeć. Ale zaraz po wyjściu z mauzoleum człowiek zaczyna się zastanawiać, czy jest on jeszcze bohaterem, czy już tylko gadżetem. Tu zapraszam. Tu portrety Mao z różnych lat, z różnych okoliczności. Specjalne breloczki. Zapraszam. Pamiątki powodzu napędzają turystyczny przemysł. Sprzedawane są tuż przed mauzoleum, na największym na świecie placu. A przecież to nie Mao jest autorem dzisiejszego sukcesu Chin. To Deng Xiaopinga wskazuje się jako autora gospodarczych reform, które Chiny postawiły na pozycji gospodarczego mocarstwa. Nie obyło się bez ofiar. W 1989 roku krwawo stłumione protesty na placu Tiananmen zmyły krwią to, co było stare w chińskim aparacie partyjnym. Ale po tych wydarzeniach nie ma śladu na największym na świecie placu. To bardzo ogromne i robiące wrażenie miejsce. Przed chwilą byliśmy w zakazanym mieście. Mamy nadzieję tu w Pekinie poznać trochę chińskiej kultury. Rozglądamy się za jakimiś znakami czy wzmiankami o protestach na placu w 1989 roku, ale nic nie ma. Dziś przez plac przechodzi wielka parada. Nikt nie może pamiętać o ciemnych kartach z historii ludowych Chin. Nikt nie może zobaczyć, że na innych placach w Hongkongu odbywają się wielotysięczne protesty w imię demokracji. Dziś bowiem obchodzona jest 65. rocznica proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej na największym na świecie placu Tiananmen. A moim gościem jest pan Jacek Strzelecki z Gazety Bankowej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wielkie, imponujące parady to specjalność największego na świecie placu, prawda? Tak, ale powiedzmy szczerze, to jest tak naprawdę raz w roku tego typu parada. To jest jedyny dzień, kiedy 8 dni w ogóle jest wolnego w Chinach. Jest to taki prawdziwy urlop, a tak naprawdę ten urlop poza państwowym charakterem ma przede wszystkim ma obecnie wymiar merkantylny. Chodzi tutaj o robienie zakupów, o rozwijanie gospodarki. A wracając już do samej parady, rzeczywiście ona jest niesamowita. Byłem raz na takiej paradzie 5 lat temu, więc naprawdę jest co podziwiać. O Chinach teraz pomówmy. Kiedyś o tym kraju mówiło się, że to fabryka świata, ale to już chyba nieprawda. Jeszcze nadal fabryka, ale najważniejsze rzeczy, które się obecnie dzieją, to chiński rząd chciałby dokonać takiego skoku postindustrialnego. Najlepiej od razu wskoczyć w wysokie technologie. Jest to oczywiście niemożliwe, bo chiński przemysł jest państwowy w całości jeszcze. Jest bardzo opóźniony w stosunku do innych części, do innych krajów, takich choćby jak Polska. Ale jednocześnie są już bardzo wyraźne tendencje, które w gospodarce i firmy, które tendencje reprezentują, typu Huawei, które w Polsce jest znane, tak? I te firmy tworzą tą nową jakość, nową wartość, tą tak zwaną wartość dodaną. Coś, co tworzy nowe Chiny. I chiński rząd zresztą na to stawia. Coś, co jest bardzo nowe, innowacyjne, to uzyskuje priorytet, jest priorytetem. I jednocześnie tak naprawdę w ogóle w chińskiej polityce gospodarczej zapisane innowacja, czyli po chińsku Geixin, jest elementem strategicznym rozwoju. Innowacje w gospodarce, ale w polityce Xi Jinping dzisiaj wzywał do tego, by wierzyć w słuszność drogi socjalizmu. Tak, ale nie przywiązywałbym słów do tego, co powiedział Xi Jinping, że drogi socjalizmu, bo tak naprawdę w Chinach tego socjalizmu nie ma. Być może on kiedyś był, ale to w bardzo niewielkiej ilości i w krótkim czasie. Natomiast obecnie to jest gospodarka bardzo intensywnie się rozwijająca z elementami kapitalistycznymi, dosyć wyraźnymi w wielu sferach, choć niewątpliwie z nadzorem państwowym. Zresztą mówi się o gospodarce chińskiej jako kapitalizmie państwowym czy też rządowym. Niewątpliwie Chiny idą swoją drogą, kontrolując gospodarkę, co się w ogóle podoba w Europie Zachodniej, zwłaszcza w chwili, kiedy był kryzys finansowy, bardzo się podobało sterowanie systemem finansowym, który jest bardzo wydolny w porównaniu z naszym europejskim. A jak powiedział pan, chiński kapitalizm rządowy, no i chyba elity rządowe najwięcej z tego chińskiego kapitalizmu rządowego czerpią. No, na to wygląda, bo do prasy, prasa zwłaszcza zachodnia ujawnia takie informacje pokazujące, jak rzeczywiście politycy chińscy dobrze na tym wychodzą. Przykład premiera Wen Jiabao, gdzie ujawniono, że ma na swoich kontach na świecie 2 miliardy dolarów. Jest to naprawdę dosyć pokaźna kwota. Ale niewątpliwie ci ludzie, zarabiając też pieniądze, jednocześnie bardzo rozwijają ten kraj. Bez ich decyzji te Chiny by tak nie wyglądały. Nie bynajmniej to nie jest usprawiedliwienie, tylko pokazanie pewnej pragmatyki. Zarabiają, Chiny się rozwijają, a jednocześnie pozwalają rozwijać się obywatelom swoim, co widać. No właśnie, społeczeństwo spokojne, ale dlatego, że ma zapewniony dobry byt? Myślę, że w pewnym sensie tak, że to zależy od tego, gdyby nie było chleba, inaczej ryżu, tak, przysłowiowej miski ryżu, to te Chiny byłyby już naprawdę w innym miejscu, to znaczy miałaby miejsce rewolucja tak naprawdę. Natomiast to, że Chińczycy dzisiaj mogą podróżować, zarabiać, to jest elementem stabilizującym. Chiny obiektem pożądania dla świata? Tak, i to nie ma w ogóle o czym mówić. Przez najbliższe co najmniej 30, jeśli nie więcej lat, Chiny będą tym miejscem, gdzie wszyscy tam będą dążyć i stamtąd będzie wypływać coraz więcej dla nas inicjatyw. A czy Hongkong nie rozsadzi tego wszystkiego? Nie, nie. Hongkong jest takim prowincją chińską, która tak naprawdę ma korzenie demokratyczne, ale bardzo ważnym jest elementem w systemie finansowym i będą te protesty oczywiście się tam odbywać, bo rząd w Pekinie dąży do pewnych stłamszenia, pewnych ruchów demokratycznych, ale nie jest tak, że Hongkong rozsadzi Chiny. Nie, Chiny są już zdecydowanie inne. Poza tym trzeba pamiętać, to jest dwa kraje, jeden kraj, dwa systemy. Tak, no tak się mówiło, ale podobno w Hongkongu mówią, że z tego drugiego systemu się coraz bardziej rezygnuje. Rzeczywiście odchodzi się od wielu rozwiązań demokratycznych, które w tym kraju są. Proponuje się, rząd w Pekinie proponuje tam rzeczywiście wprowadzić pewne takie pekińskie systemy, ale korzenie demokratyczne i kultura demokratyczna w Hongkongu jest zbyt jeszcze silna, żeby można było to zmienić trwale. Jacek Strzelecki z Gazety Bankowej był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Tam także znajdą Państwo podcasty, które można zasubskrybować i jeżeli nie uda się posłuchać naszej audycji z anteny, to wpadnie ona do urządzenia, które będzie je kolekcjonowało dla Państwa specjalnie, a my, jak zwykle, na antenie jesteśmy w poniedziałki w środę o 16:45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. 12 października polecimy do Afryki Zachodniej. Kora, dundun, taniec, śpiew. Będzie radośnie i kolorowo. Wystąpi Senegambia Trio oraz Afrodance Violi Wojciechowskiej. Niedziela, 12 października, godzina 11. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosowskiego w Warszawie. Zapraszamy. Mama Dudziów i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 października, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Premier Ewa Kopacz wykłada karty na sejmowy stół, a wśród jej obietnic znalazła się m.in. taka. W roku 2015 zwiększymy nakłady na budowę żłobków z 50 milionów do 100 milionów. NATO nie chce konfrontacji z Rosją, ale nie możemy i nie będziemy tolerować łamania zasad. To z kolei deklaracja nowego szefa sojuszu. 32 zarzuty dla adwokata z Lublina. Za chwilę wyjaśnimy, o co podejrzewa go prokuratura i obiecujemy, że będą Państwo zdziwieni. Około 19 w Sejmie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Ewy Kopacz. Na razie wciąż trwa debata, w której, jak można było przypuszczać, koalicja broni, a opozycja krytykuje wystąpienia szefowej rządu. Ważnym wątkiem tego wystąpienia były sprawy socjalne. Ewa Kopacz obiecała m.in. mniejsze kolejki do lekarzy, większą pomoc rodzicom i osobom starszym. Co jeszcze? O tym Paweł Buszko. Ewa Kopacz obiecywała Polakom bezpieczeństwo zarówno w kontekście napiętej sytuacji międzynarodowej, ale też w codziennych, zwykłych sprawach. Premier z zawodu lekarz medycyny zapowiedziała zmiany na lepsze w resorcie zdrowia. Kolejki do lekarzy mają być mniejsze. Jak to zrobić? Przez zwiększenie liczby młodych lekarzy specjalistów. Sfinansujemy specjalizację lekarzy w ramach rezydentów wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Nowa premier złożyła też obietnice mamom i tatom. Dodatkowe świadczenia rodzicielskie i więcej żłobków. W roku 2015 zwiększymy nakłady na budowę żłobków z 50 milionów do 100 milionów. Rząd ma się też bardziej zatroszczyć o osoby starsze. Ewa Kopacz zapowiedziała waloryzację rent i emerytur, ale też więcej lekarzy specjalistów geriatrów. Planujemy także stworzenie Instytutu Geriatrii. Premier mówiła też, że w Polsce należy stworzyć znaną na zachodzie sieć dziennych domów seniora. Część środków pochodziłaby z pieniędzy państwowych, część łożyłyby samorządy, a część sami seniorzy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie ma sprzeczności między silnym NATO a konstruktywnymi relacjami z Rosją. Od takiego stwierdzenia swoje urzędowanie rozpoczyna nowy szef sojuszu Jens Stoltenberg, który po raz pierwszy przewodniczył dziś na Radzie Przedstawicieli Państw Sojuszniczych. Według Stoltenberga zawieszenie broni na Ukrainie jest szansą na rozwiązanie konfliktu, ale Rosja według niego nadal destabilizuje sytuację i nadal łamie międzynarodowe prawa. NATO nie chce konfrontacji z Rosją, ale nie możemy, nie będziemy tolerować łamania zasad, na których oparte jest bezpieczeństwo Europy i Ameryki. Musimy zobaczyć wyraźną zmianę w zachowaniu Rosji. Nie widzę żadnej sprzeczności między silnym NATO a wysiłkami w kierunku konstruktywnych relacji z Rosją. Wręcz przeciwnie, tylko silne NATO może budować takie relacje na korzyść bezpieczeństwa euroatlantyckiego. A o tych relacjach zapewne będzie też mowa w Warszawie. Nowy szef sojuszu potwierdził, że w pierwszych dniach urzędowania planuje wizytę w Polsce. Jest akt oskarżenia przeciwko lubelskiemu adwokatowi w bardzo nietypowej sprawie. Prokuratura twierdzi, że Rafał T. okradał ludzi, z którymi ćwiczył na siłowni. Adwokat usłyszał 32 zarzuty, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Beata Sykienkowska. Są to zarzuty zarówno kradzieży z włamaniem, jak i usiłowania kradzieży z włamaniem pieniędzy z szafek znajdujących się w jednym z klubów sportowych na terenie Lublina. Jak się okazało, oskarżony, pokonując zabezpieczenia szafek, dostawał się do ich wnętrza, skąd kradł pieniądze w kwocie 100, 200 czy 500 zł. Niektóre z tych przestępstw skończyły się w fazie usiłowania. Z różnych powodów dokonanie nie nastąpiło. Mecenas złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze 2 lat więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Prokurator jest za, ale decyzja należy do sądu. By zdobyć wyższe wykształcenie, nie trzeba wyjeżdżać do Warszawy, Krakowa czy innego dużego miasta. Coraz bogatszą i ciekawszą ofertę mają też uczelnie z mniejszych ośrodków. Jak wyglądają studia z perspektywy Siedlec, sprawdzał Tomasz Marciniuk. Dla tych, którzy nie lubią wielkomiejskiego gwaru, szukają niższych kosztów utrzymania i jednocześnie nie chcą nudzić się po zajęciach, miasta średniej wielkości mogą być wyborem optymalnym, a studiowanie to wcale nie musi oznaczać słabej jakości, zaznacza rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach profesor Tomara Zacharuk i podkreśla, że choćby na tej uczelni pracuje wielu profesorów o uznanym dorobku nie tylko w kraju, ale i za granicą. Mamy profesurę, dzięki której mamy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego. Ale nie ma się co łudzić. Dla większości największą zachętą do studiowania w mniejszym mieście są koszty, znacznie niższe koszty. To są naprawdę duże różnice. Około, nie wiem, 300 zł, może nawet więcej. I choć w pierwszej kolejności trzeba było zobaczyć drogę, jak dojść do uczelni i do najbliższego sklepu. To niebawem okaże się, że również w takich miastach nie brakuje kin, teatrów, pływalni, pubów czy dyskotek. Jednym słowem, miejsc, w których toczy się studenckie życie po godzinach. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Teraz to już wszystkie informacje. Kolejne o 17.30. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Teraz sport i Adam Malecki. Nie zaczynamy niestety od dobrej informacji. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Zaksy Kędzierzyn-Koźle o zawieszeniu kariery sportowej poinformował siatkarz Grzegorz Bociek. U reprezentanta Polski, który nie grał jednak w zakończonych niedawno Mistrzostwach Świata, wykryto chorobę nowotworową układu limfatycznego. W najbliższym czasie podda się chemioterapii. Chorobę wykryto we wczesnym stadium i rokowania są dobre. Jednak zawodnik nie będzie grał przynajmniej przez najbliższy rok. W tym czasie ma wspierać w pracy sztab trenerski Zaksy. Dużo zdrowia, panie Grzegorz. Dzisiaj zostaną rozegrane kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. O tym więcej w serwisie sportowym po 19:00. Jutro za to w spotkaniu Ligi Europy zagra Legia Warszawa. Po zwycięstwie na inauguracji z Lokeren tym razem legioniści zmierzą się z Trabzonsporem. W zeszłym roku mistrzowie Polski z turecką drużyną przegrali dwukrotnie. Tym razem ma być inaczej, przekonuje obrońca Legii Jakub Rzeźniczak. Na pewno w tych europejskich pucharach trzeba się wykazać większym wyrachowaniem. My w zeszłym roku nie graliśmy jakoś bardzo źle w tych spotkaniach, a rywal często prowadził 2-3 ataki i zdobył dwie bramki było po meczu. No teraz jesteśmy, że tak powiem, bogatsi o ten zeszły rok i będziemy z tego wyciągać wnioski, żeby właśnie szczególnie na tym początku nie da się zaskoczyć rywalowi, a myślę, że czym dłużej w mecz, tym tego miejsca na boisku będzie więcej i nasi ofensywni zawodnicy to będą wykorzystywać. Czwartkowy mecz w Turcji rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego. W zeszłym roku Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz mieli reprezentować Polskę w tenisowym pucharze Hopmana, czyli w nieoficjalnych mistrzostwach świata par mieszanych. Janowicza jednak wyeliminowała z udziału kontuzja i krakowianka do rywalizacji przystąpiła z Grzegorzem Pamfirem. Polska para spisała się świetnie, doszli do finału. W tym roku nasi wystąpią już w teoretycznie najsilniejszym składzie. Swój udział zapowiedzieli zarówno Radwańska, jak i Janowicz, a Puchar Hopmana rozpocznie się 4 stycznia. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Tendencja jest taka, iż od jutra ma być więcej słońca i ma być jeszcze cieplej. Wieczorem i w nocy na południowym wschodzie deszczowo, a na zachodzie mglisto. Temperatura w nocy od plus 2 stopni na Podlasiu, do 10 w centrum i do 12 na Dolnym Śląsku. Jutro przelotne opady tylko na zachodzie. Poza tym w centrum i na wschodzie pogodnie. Temperatura w ciągu dnia od 15 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przekazujemy wiadomość z ostatniej chwili. Po raz pierwszy w Polsce w salonach Toyoty i Lexusa przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 9% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup samochodu firmowego. Dodatkowo teraz Toyota oferuje limitowaną wersję Business Edition z rabatami nawet do 14 tysięcy złotych, a w salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać.